Ruta 66. Hola família, benvinguts a una altra edició de Ruta 66. I avui amb un especial monogràfic dedicat a tot un mite de l'Americana Music. Parlem de John Mellencamp, més conegut als seus inicis com John Cougar o John Cougar Mellencamp. Anem a repassar els seus principals àlbums i les cançons més destacades. Per començar, anem a l'any 1978 amb el disc Biography i el seu primer single I Need a Lover. Després, des del 1982, el seu gran àlbum American Fool, on destaca el tema Heart So Good. I la tercera és un senzill extret del disc Yuhu del 83 amb el títol Pink Houses. Drive me crazy. I need a lover that won't drive me crazy. thinks he's got it so good. And there's a woman in the kitchen cleaning up the evening slop. And he looks at her and says, hey darling, I can remember when you could stop with love. Oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home of the free? Yeah, little pink houses for you and me. Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana repassem la discografia de John Mellencamp, tot una icona del folk rock des de fa dècades. Ara ens trobem a l'any 1985 amb el treball titulat Scarecrow, on destaca la peça Rockin' the USA. Seguirem amb el disc de Lonesome Jubilee i el track Paper in Fire, tot un número 1 a USA l'any 1987. I després, l'àlbum Big Daddy i el senzill més destacat, Pop Singer, de l'any 89. Mm-hmm. dreams in her head and very little money in her hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. Blind faith in Jesus, do you know that they just might? Rockin' in the USA. Paper and fire. 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem amb els èxits del rocker nord-americà John Mellencamp. Ara mateix ens trobem al 1991 i amb un número 1 a USA, Again Tonight, del disc Whenever We Wettened. I el 93 va sortir un single que va sonar molt fort al nostre país, Human Wheels, cançó que també donava títol a tot un àlbum. I després escoltarem Dance Naked, inclòs el treball del mateix nom que no va tenir gaire èxit comercial, des de l'any 94. Shoes out tonight. Gonna have myself cross-legged, so I can see you. I'd like to get to know you, and you don't have to act naughty. Spin round and round. I want you to dance naked. I promise I won't touch you. I promise to tell no one. No. I want you to dance naked. Spin round and round. If you like, I'll join you. I want to enjoy your body. I want to hear your secrets. I want to know if you like me as much as I like you. I want you to dance naked, but only if you want to. Ruta 66. Això és Ruta 66, un espai dedicat a la música rock amb especial predilecció pel so americà. I avui amb un especial dedicat a John Mellencamp, des de l'any 78 fins al 2010, i anirem escoltant la seva evolució. Mr. Happy Go Lucky sortia el 1996 amb el senzill Just Another Day. I on es nota que cada cop s'acosta més a la música d'arrels és el disc John Mellencamp del 98. Com a mostra, escoltarem Your Life Is Now. I la tercera cançó encadenada que escoltarem serà Teardrops Will Fall, amb molta acceptació a les emissores country l'any 2003, des del disc Trouble No More. Darling, Big Jim Picado, always there with a free with them tonight, but it's just another day. It's just another day. Watching girls on the street, well, that's all right with me, and it's just another day. Your life is now, your life. Ruta 66. Música d'arrel americana. Recte final de la Ruta 66 d'avui amb un programa especial dedicat a un artista i últimament activista polític, John Milligan, sempre a favor dels demòcrates a USA. En fi, anirem per la música, que és la principal protagonista. Després de participar en bandes sonores i de treure un recopilatori, va arribar Freedom's Road, amb forta càrrega d'Americana Music. Com a mostra, escoltarem Our Country. Del 2006 al 2008, amb més música d'arrels, amb Life, Death, Love and Freedom, on destaca My Sweet Love. I l'última proposta és del 2010, No Better Than This, un viatge a les arrels del folk americà. La cançó que tancarà el programa d'avui dona títol a aquest últim disc, No Better Than This. Ideals I think are right, and I can stand beside the idea to stand and fight. I do believe there's a dream for everyone. This is our country. There's room enough here for science to live, and there's room enough here for religion to forgive and try to understand. That's you.